sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you've brought my way. You gave to me your all in all, and now I feel 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you let me see. Sunny, thank you for the facts from A to Z. My life was torn like windblown sand, then a rock was formed when we held hands. Sunny, sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for that smile upon your face. Sunny, thank you for that gleam that flows with grace. You're my spark of nature's fire. You're my sweet, complete desire. Sunny one so true, yes, I love you. Sunny, yesterday all my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really, really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. I love you. Hij schreef het en zong het en hij had er een hit mee in 1966, Bobby Hebb en Sunny. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van de laatste donderdag van augustus. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond aandacht voor watergerelateerde problemen in ontwikkelingslanden. Inspirerende rolmodellen voor kinderen en gebrekkige communicatie bij calamiteiten. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf, fijn dat je luistert. Just as you may. at your harbor of light. Let your song be heard. Rally each heart to the sight of your silver wings. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Anita Baker was dat en Caught Up in the Rapture uit 1986. En daarvoor Neil Diamond en Skybird uit de film Jonathan Livingston Seagull. Ontwikkelingslanden kampen met enorme watergerelateerde problemen. Denk aan een overvloed of juist een tekort aan water. Slechte riolering, beperkte kennis van duurzaam watermanagement of een gebrek aan goed opgeleide mensen. De Delft Institute for Water Education bestaat dit jaar 60 jaar en heeft in die tijd ruim 15.000 studenten opgeleid uit meer dan 160 landen. Mariska de Vries. We gaan praten over het IHE Delft Institute for Water Education. Dat ga ik doen met Emma Meurs. Welkom. Dank je. Het Instituut for Water Education in Delft. Wat doet dat precies, dat instituut? Ja, het IHE Delft leidt studenten op uit ontwikkelingslanden tot waterprofessionals. In ontwikkelingslanden kampen zij vaak met enorme problemen op het gebied van water. Dus ofwel ze hebben er een tekort aan of er zijn overstromingen. Allemaal ook gerelateerd aan de steeds veranderende omgeving en nu ook de klimaatverandering. Zij merken dat ze vaak in hun werk of in hun, in hun leven een aantal kennis tekort komen. En dan komen ze naar Delft, naar het IHE, om die kennis bij te spijkeren. Ze kunnen dan bij ons een masterprogramma doen van 1,5 jaar. En nemen die kennis vervolgens weer mee terug naar hun thuisland om dat te implementeren. Ik begrijp dus dat wij in Nederland heel erg goed bekend staan op het gebied van watermanagement. Dat wij daar echt een voortrekkersrol in hebben. Ja, dat klopt. Het is eigenlijk al een hele tijd geleden begonnen in Nederland. In 1953 hebben we natuurlijk de watersnoodramp gehad. En in de jaren daarna is Nederland zich heel erg gaan specialiseren in watermanagement en ook het zichzelf te beschermen tegen het water. En deze nieuwe technologie en kennis werd ook meer gezien in het buitenland. En vandaar dat wij een voortrekkersrol hebben in Nederland, denk ik, op het gebied van watermanagement. Waar komen de meeste studenten vandaan? Noem eens wat landen. Heel breed. Uit Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Dus vooral in landen die ook veel met watermanagement praktijk te maken hebben. Landen zoals Kenia, Colombia, Ethiopië, maar ook Indonesië, Vietnam, dat soort landen. Ja, en hoe komen die studenten hierheen? Hebben jullie contacten met de universiteiten in de landen? We hebben ook partneruniversiteiten in die landen. Maar meestal komen ze eigenlijk via en ook wel via hun eigen baas, die dan bij ons al een keer een studie heeft gedaan. En die zegt van dit is wel ook echt een goede opleiding voor jou. En dus het wordt ook heel veel op mond-tot-mond reclame gedaan. Dat is wel heel grappig om te zien. Omdat we nu ook 60 jaar bestaan. Hebben we die naam ook opgebouwd. Dus vaak als mensen water willen studeren, dan komen ze naar het IHE. Ja, en alle lessen worden in het Engels gegeven, neem ik aan. Ja, alle lessen zijn in het Engels. En dat is geen probleem voor mensen uit allerlei verschillende landen? Er wordt overal Engels gesproken? Niet overal, nee. Soms zie je wel dat een aantal studenten daar met problemen mee hebben. Ze moeten wel van tevoren een test doen, wat laat zien dat hun Engels op een bepaald niveau is. Maar vaak dan zie je ook wel dat ze wat extra begeleiding nodig hebben. Maar meestal komt dat goed als ze eenmaal in Delft zijn. Als die mensen nu weer terugkeren naar hun eigen land, krijg je dan vaak nog berichten van hoe het met ze gaat en aan wat voor projecten ze werken? Ja, zeker. We hebben een heel sterk alumni-netwerk. We hebben ook een medewerker in huis die speciaal dat netwerk onderhoudt. Dus wij horen ook regelmatig van hoe het met ze gaat. We vragen ook hen soms inderdaad om deel te nemen aan bepaalde projecten. We werken ook heel veel in die landen aan projecten om de watersector te versterken. En vaak komen we die alumni dan weer tegen in allerlei posities. En dan werken we weer met hen samen. Dus dat is wel heel leuk. Ja. Dat is zeker leuk. Dan zie je ook resultaten van de opleiding inderdaad in de praktijk terug. Je zei het net, jullie bestaan al 60 jaar. Hoe gaan de volgende 60 jaar eruit zien? Wat zijn de toekomstplannen? Ja, dat is een hele goede vraag. We zijn momenteel ook bezig om een soort pas op de plaats te maken. En te kijken van hoe kunnen we ons meer bewapenen of ons voorbereiden op de toekomst. Want ik denk dat op het gebied van water zijn er heel veel ontwikkelingen. En waarschijnlijk worden de problemen alleen maar groter. Dus er komt steeds meer tekort aan water. Er is bevolkingsgroei. Steeds meer mensen willen eten. Waardoor je ook weer qua landbouw weer veel meer water nodig hebt. Dus wij zijn bezig om in onderzoek, maar ook in onze partners op die manier samen te werken, zodat we wel mensen kunnen blijven opleiden om die problemen aan te pakken. Maar ook om onderzoek te doen waardoor we weer tot nieuwe oplossingen kunnen komen. Emma Meurs van het IHE Delft Institute for Water Education, dankjewel. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, tu vois, je n'ai pas oublié.

sun's gonna shine on everything. De Lighthouse Family was dat, met Ocean Drive uit 1995. En daarvoor Goud van Oud uit Frankrijk, Yves Montand en de dode blaadjes Les Feuilles Mortes uit 1968. Straks alles over inspirerende rolmodellen voor kinderen. Die vind je bij Petje Af. Maar eerst Elton John en Someone to Watch Over Me. There's a saying old says that love is blind. Still we're often told, seek and ye shall find. So I'm going to seek a certain girl I've had in mind. Looking everywhere, I haven't found her yet. She's the big affair I cannot forget. Only girl I ever think of with regret. I'd like to add her initial to my monogram. Tell me, where's the shepherd for this love? There's a somebody I'm longing to see. I hope that she turns out to be someone who'll watch over me. I'm a little lamb who's lost in. Girl, some men think of as handsome, to my heart, she carries the key. Won't you tell her, please, to put on some speed? Need someone to watch over me. Someone to watch over me. Elton John, zoals je hem niet vaak hebt gehoord, hier met een nummer van George Gershwin, Someone to Watch Over Me. Bij Petje Af zijn ze ervan overtuigd dat de plek waar de wieg heeft gestaan nooit de kansen in de toekomst mag bepalen. Daarom ontdekken nieuwsgierige kinderen van 10 tot met 14 jaar bij Petje Af op zondag de wereld. 28 zondagen per jaar komen zij in aanraking met inspirerende rolmodellen, doen ze verfrissende ideeën op en openen ze deuren die voor veel kinderen anders gesloten blijven. Mariska de Vries. Ik ga praten met Jolien van den Marel. Zij is van Petje Af en zij is locatiemanager Petje Af Waterweg. Jolien, wat doet Petje Af precies? Petje Af is voor kinderen van 10 tot en met 14 jaar. En wij zitten op beroepsverkenning en talentontwikkeling op kinderen. Dus wij gaan met kinderen kijken naar bedrijven. Welke beroepen zijn er eigenlijk allemaal? En kijken dus eigenlijk achter de schermen. Ja, want heel veel kinderen weten niet wat ze later willen worden. Ze hebben wat voorbeelden in hun omgeving, maar dat zijn vaak dezelfde voorbeelden. Er is nog veel meer mogelijk. Maar dat moeten ze wel weten natuurlijk. Willen ze een goede, gefundeerde keuze kunnen maken? Ja, dat klopt. De horizon is nu nog vrij smal. Ze zien alleen wat er om hun heen gebeurt. Terwijl er zoveel meer dingen te ontdekken zijn in de wereld dan wat ze thuis zien of wat ze op de tv zien. Want als ik nu vraag aan kinderen aan groep 7 of 8, van wat willen jullie laten worden? Ja, dan krijgen de dokter, de dierenarts, vlogger hoor ik nu heel veel. Want ja, iedereen wil op YouTube tegenwoordig. Dus, maar ja, er zijn zoveel mooie beroepen die we kunnen ontdekken. En meiden zeggen dan vaak ik wil juf worden. Omdat dat ook het enige weinige ding is die ze zien elke dag ja, natuurlijk. Precies, ja, precies. Ja, juf of mama, die hoor ik ook veel. We kunnen zoveel meer gaan doen met elkaar eigenlijk. Precies. Jullie laten dus de kinderen zien wat de mogelijkheden zijn. Hoe gaat het precies in zijn werk? Nou, wij werken altijd in blokken, themablokken. Zoals het eerste blok wat wij dadelijk 17 september weer gaan starten is van de gemeente Vlaardingen. Die komt dan, de eerste les komt iemand van de gemeente komt te vertellen van nou wat doet de gemeente eigenlijk? Waar kan je de gemeente allemaal voor inzetten? Of als je een probleem hebt, met welke problemen kan je naar de gemeente komen? Gaan een raadsvergadering, gaan ze naspelen. En de week erop gaan we dan een stadswandeling een keertje doen. De derde week maken ze daar een presentatie over. Dan zijn ouders welkom om daar naar te komen kijken. Van ja, wat doet mijn kind eigenlijk bij Petje Af op die zondagen? En wij sluiten het altijd af met een uitje. En dat kan zijn naar een museum, een sportles, een muziekles. Zolang het maar ergens anders is dan waar we normaal zitten. Ja, want heel veel kinderen zitten niet op een sport of komen niet in een theater of hebben eigenlijk helemaal geen ervaring met die werelden. Nee, klopt. En al op die manier willen we ze ook laten proeven aan die vakken. Dat ze misschien denken van nou, toneelspelen, dat is echt super vet. Ik wil misschien wel op toneelles en daar kunnen wij ze daar dan ook weer mee helpen als Petje Af. Precies. Nou wil je graag een oproep doen voor kinderen die deel willen nemen. Kan iedereen zichzelf inschrijven of gaat het per klas, per school? Hoe werkt dat? Ouders en kinderen kunnen zichzelf aanmelden op de website van ons, petjeaf.nl/waterweg. Of kunnen een mailtje sturen naar waterweg@petjeaf.nl met ik wil graag meedoen. En dan komen ze bij intakegesprek bij mij of ze komen eerst een keertje kijken de eerste les. Kost het wat als je mee wil doen? Nee, het is helemaal gratis. Kijk, fantastisch. Nou wil je ook nog een beroep doen op bedrijven om de kinderen met zoveel mogelijk soorten beroepen te laten kennismaken. Wat voor soort bedrijven zoek je? Ik heb niet een specifiek bedrijf dat ik zoek. Het is voornamelijk zoek ik bedrijven die denken, ik vind het super gaaf om kinderen iets te leren over mijn beroep. Want ik heb gewoon een mooi beroep wat ik kinderen kan leren. En het bedrijf is op zondag ook open om voor die kinderen te zien. Want dat is wel de bedoeling, dat de kinderen ook het bedrijf echt zien van binnen. Ja, want het vindt altijd op een zondag plaats. Als kinderen vrij zijn van school, dan gaan jullie met ze op pad. Er moet dus iemand beschikbaar zijn die wat komt vertellen en ze mee wil nemen naar het bedrijf en ze daar wat wil laten zien. Ja, klopt, inderdaad. Dat is de bedoeling. Het is niet de eerste keer dat jullie het doen. Jullie hebben al ervaringen in het verleden. Hoe zijn de reacties van de kinderen die jullie al meegenomen hebben in dit project? Nou, we zijn inderdaad in Vlaardingen al sinds september vorig jaar bezig. En ja, kinderen zijn super enthousiast. Als ik vraag van nou, wat voor cijfer zou jij Petje afgeven, krijg ik 9 centine. Dus we doen in ieder geval iets goed. Ook ouders die zijn enthousiast, krijgen we ook hoge cijfers van 8 tot een 9. Dus die vinden het ook leuk om te zien wat hun kinderen aan het doen zijn. En dat ze gewoon wat meer meekrijgen eigenlijk. Hun wereldbeeld wordt wat breder en dat is nooit weg natuurlijk. Nee, precies. Oké. Tot slot nog even de website waar alle informatie op staat. Dat is www.petjeaf.nl/waterweg. En het project begint op?

Faith Hill was dat, en There You'll Be. En daarvoor mooie Nederlandstalige muziek van Ernst Jans en Huiswaarts. Straks, waarom is informatieverstrekking bij incidenten niet op orde? Het is tijd voor schriftelijke vragen. Maar eerst muziek van The Calling. Wondering who will be there to take my place when I'm gone. You'll need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, then between the sand and stone, could you make it on your own? If I could, then I would. I'll go wherever you will go. Way up high or down low, I'll go wherever you will go. And maybe I'll find out a way to make it back someday to want you, guide you through the darkest of your days. If a great wave shall fall and fall upon us all, then I hope there's someone out there who can bring me back to you. If I and love might still go on in your heart, in your mind. I'll stay with you for all time. If I could, then I would. I'll go wherever you will go. Way up high or down low, I'll go. The Calling and Wherever You Will Go. Op maandag 21 augustus brak er brand uit bij ExxonMobil in de Botlek. In de communicatie richting de inwoners van de regio, dus ook Schiedam, is daarbij een aantal zaken fout gegaan. D66 vindt dat juist als het nodig is, de informatieverstrekking bij incidenten op orde moet zijn en heeft daarom vragen gesteld aan het college. Herman de Bruin. De communicatie bij calamiteiten gaat niet altijd goed. Dat hebben we weer kunnen ervaren enkele tijden geleden. Zelfs twee keer volgens mij. Maar degene die er alles vanaf weet en die zich heel in verdiept heeft, is John van Sliedrecht namens D66 Schiedam in de studio. Welkom. Goeiedag. Je bent niet blij. Want er is een. Er is geen ramp gebeurd, hè? Nee, officieel was het geen ramp. Nee. Maar nee, we hebben 21 augustus natuurlijk de brand gehad bij Esso in de Botlek. En dat is iets wat in potentie, als het uit de hand loopt, gevolgen kan hebben voor de hele regio. Ja. En op die avond merkte je inderdaad, er werd gecommuniceerd in de regiogemeente rondom die brand. Wat er aan de hand was. En dan is het de bedoeling dat er een website is, rijnmondveilig.nl, mm-hmm. waar je dan als inwoner van de regio op kunt kijken van nou, wat is de stand van zaken? Moet ik me zorgen maken? Moet ik mijn ramen dicht doen? Ja. Als ik in Schiedam woon of als ik in Vlaardingen woon? Nou, en wat zie je dan die avond? Die website, die was niet in de lucht. Want ja, dat is dan de lezing die je achteraf hoort. Er waren te veel bezoekers. Ja, en als je dat dan leest, dan word je dus inderdaad niet blij. Nee, dan kan je van tevoren wel bedenken dat er dan veel bezoekers komen, toch? Ja, dat lijkt me wel. Als er echt iets is wat impact heeft op de regio, dan moet je er rekening mee houden dat die hele regio inderdaad naar die website gaat. Kortom, procedures zijn niet goed geweest en de uitvoering is ook niet zo geweldig geweest. Nou, wat er precies geweest is, zeker op dat moment, was eigenlijk nog niet duidelijk. Eigenlijk op dat moment alleen dat die website het niet deed. Mm-hmm. Er gebeurde nog wat meer rare dingen inderdaad. Er werd een alert verstuurd naar je mobiele telefoon. Ook niet naar iedereen? Nou, in eerste instantie een lege. Dus, er moest nog wat ingevuld worden. Zonder wat locatie waar het om ging. En nou, dat hebben ze daarna hersteld. Maar dan heeft weer niet iedereen die alert gekregen. Dus ja, dat kwam allemaal op z'n zachtst gezegd heel knullig over. En wij als D66 hebben Juliette Glavimans, mijn collega raadslid, en ik schriftelijke vragen gesteld aan het college van Schiedam hierover. Nou, inmiddels wel begrepen dat we daar absoluut niet de enige in de regio over zijn geweest. Nee. In allerlei andere gemeenten is iets dergelijks gedaan. En, dus ja, het leeft wel en terecht. Ja, wat wil je precies weten van het college? Want die kan er ook niks aan doen, toch? Nou, het college kan op zich er niet voor zorgen op die avond dat die website in de lucht is. Nee, maar precies. Het college maakt wel deel uit, tenminste Schiedam maakt deel uit van de veiligheidsregio die hierover gaat. Dus wat je als college kunt doen is in ieder geval opkomen voor de inwoners van jouw stad. En zorgen dat die inwoners van jouw stad in zo'n situatie absoluut goed en tijdig geïnformeerd zijn. Ja. Dus wat het college kan doen, en dat hebben we ook gevraagd, is om bij de veiligheidsregio na te vragen van ja, wat is er nou fout gegaan en hoe kan het in vredesnaam zo zijn dat zo'n calamiteitenwebsite op dat moment niet bereikbaar is omdat het te druk is? En op welke manier gaan jullie ervoor zorgen binnen de veiligheidsregio dat die capaciteit vergroot wordt? Wat we verder ook wel wilden weten is van nou, wat betalen we nou als Schiedam mee aan die site? Eigenlijk ook. Bedoel, daar zullen we ongetwijfeld een bijdrage aan doen. Nou ja, daar mag ook wel voor geleverd worden. En we hebben ook nog wat vragen gesteld voor wat betreft die alerts. Nou zie je wel, omdat dit iets is wat echt behoorlijk aangekomen is in de regio, dat er al hier en daar wat antwoorden binnenkomen. Alleen, die zie je dan vanaf verschillende kanten binnenkomen. Dus ik wil eigenlijk wel graag maar je via een mijn college een horen. Officieel precies. Antwoord hebben van wat zij eraan kunnen doen of wat ze bedenken. En dan gaan we dan, als die antwoorden er zijn, wel zien of dat bevredigende antwoorden zijn of dat we daar nog op door moeten gaan. Zo gaat het meestal. Hè? Ja. Eerst maar afwachten wat de antwoorden zijn. Want het kan even duren. Of een week wil je of zes gaan? Maximaal is de normale termijn. Het komt wel eens voor dat er door omstandigheden wat meer tijd gevraagd wordt. Dat hoor je dan. Maar in dit geval al 6 weken. Ja, ik bedoel, het is niet zo dat we de garantie hebben dat er de komende 6 weken niks gebeurt. Laten we het hopen. Nee, laat maar het zou kunnen. En dat is dan wel een beetje het geruststellen, omdat ik merk dat er inderdaad aan alle kanten heel veel verontwaardiging is. Dat er nu ook wel heel erg over nagedacht wordt en naar ik begrijp ook al inderdaad gewerkt wordt aan een betere bereikbaarheid van die site. De vragen staan op onze website www.d66schiedam.nl. We wachten even af wat het college ermee gaat doen. Jullie hebben in ieder geval gezorgd dat het bij het college terechtkomt. En wat ermee gebeurt, dat moeten we even afwachten. Okay. John Sliedrecht, dankjewel namens D66 Schiedam. En heel veel succes met het vervolg. En laten we hopen dat het nu even rustig blijft in de regio. Dat zeker. Our searchlights we can see in the dark. We are rockets pointed up at the stars. We are billions of beautiful hearts. And you sold us down the river too far.

looked at the pictures and I turned the pages. Don't know nothing about no rise and fall. Don't know nothing about nothing at all. Girl, it's you that I've been thinking of. And if I could only win your love, what a wonderful, wonderful world this would be. Art Garfunkel en What a Wonderful World uit 1977. De late avond van donderdag 31 augustus maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er weer een nieuwe late avond en dan zit hier collega Frans van der Drift. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Linda Ronstedt sluit af. Fijne nacht. There's powder on my nose. I don't care if my hairdo is in place. I've lost the very meaning of repose. I never put a mud pack on my face. Oh, who would have thought that I'd walk in a daze? Now I never go to shows at night, but just to matinees now. I see the show and home I go. Once I laughed when I heard you saying that I'd be playing solitaire, uneasy in my it never entered my mind. Once you told me I was mistaken, that I'd awaken with the sun and order orange juice. It never entered my mind. You have what I lack myself, and now I even have to scratch my back myself. Once you warned me that if you scorned me, I'd sing the maiden's prayer again and wish that you were there again to get into my head. my mind.